Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 5 listopada, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strzelanina w kościele na południu Teksasu. Więcej na ten temat już za chwilę w relacji naszego korespondenta. Zmarł profesor Walery Pisarek. Wybitny językoznawca, miał 86 lat. Straż Miejska w Katowicach sprawdzi, czym mieszkańcy palą w piecach. Zaczynamy od najnowszych doniesień na temat strzelaniny w Teksasie. Uzbrojony napastnik otworzył ogień do uczestników mszy w protestanckim kościele niedaleko San Antonio. Informacje o ofiarach są rozbieżne. Według niektórych źródeł mogło zginąć ponad 20 osób. O szczegółach nasz waszyngtoński korespondent Marek Wałkuski. Tragedia miała miejsce w liczącej około 400 mieszkańców Sutherland Springs, miejscowości położonej 50 km od San Antonio. Podczas przedpołudniowej mszy świętej do tamtejszego kościoła baptystów wkroczył uzbrojony mężczyzna i zaczął strzelać do modlących się wiernych. Wiadomo, że są ofiary śmiertelne, ale nie jest pewne, jak wiele. Media informują o kilku zabitych, ale lokalny urzędnik Alberto Gomez powiedział w telewizji CNN, że słyszał o 27 zabitych i ponad 20 rannych. Na miejscu są dziesiątki radiowozów i karetek pogotowia. Po strzelaninie napastnik wsiadł do samochodu i ruszył do ucieczki. Policja poinformowała później, że nie żyje. Nie wiadomo, czy został zastrzelony przez funkcjonariuszy, czy sam odebrał sobie życie. Tożsamości napastnika na razie nie podano. Nie wiadomo, jaki był jego motyw. Gubernator Teksasu Greg Abbott oświadczył, że modli się za ofiarę ataku, który nazwał aktem zła. Niech Bóg będzie z mieszkańcami Sutherland Springs. Policja i FBI są na miejscu. Monitoruje sytuację. Napisał na Twitterze przebywający w Japonii prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zmarł profesor Walery Pisarek, wybitny językoznawca, honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego. Miał 86 lat. Profesor zmarł nagle, tuż przed rozpoczęciem gali Ambasador Polszczyzny, podczas której miał wygłosić laudację na temat wielkiego ambasadora polszczyzny Jacka Bocheńskiego. Walery Pisarek był autorem publikacji na temat języka polskiego, teorii informacji i komunikacji masowej. Profesor zawsze był do dyspozycji, jeśli ktoś wyrażał językowe wątpliwości, czy miał pytania dotyczące poprawności w mowie i w piśmie. Wyjaśniał zasady z ogromnym poczuciem humoru, na przykład tłumacząc, co najczęściej sprawia kłopot Polakom w pisowni. To każdy chyba odpowie, bo każdy to dobrze wie. Po zastanowieniu odpowie, że największą trudność sprawia mu decyzja, czy coś należy napisać razem, czy osobno. Czy naprawdę pisze się naprawdę razem, a czy na pewno pisze się na pewno rozdzielnie. Profesor był wielokrotnie odznaczany, został m.in. uhonorowany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i medalem Komisji Edukacji Narodowej. IPN za film Niezwyciężeni został uhonorowany nagrodą Żeby Polska Była Polską. Produkcja to animowany obraz pokazujący walkę Polaków o wolność od pierwszego dnia II wojny światowej aż do upadku komunizmu w Europie w 1989 roku. Statuetkę husarza odebrał prezes Instytutu Jarosław Szarek. Już wkrótce pokażemy ten film niemal we wszystkich stolicach europejskich. Pokażemy go na całym świecie. Chcemy pokazać 88 tysięcy naszych przodków, oznaczonych krzyżami, medalami niepodległości. Gala wręczenia nagród Towarzystwa Patriotycznego połączona z koncertem niepodległości odbyła się w Warszawie. Główną nagrodę otrzymał minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Więcej kontroli domowych palenisk w Katowicach. Funkcjonariusze Straży Miejskiej będą sprawdzać, czym palą mieszkańcy, mówi prezydent Katowic Marcin Krupa. Porównujemy to do roku na przykład 2016, gdzie mieliśmy około 3000 kontroli w całym roku, a tutaj do końca października już mieliśmy 3000 ponad. A więc jeszcze do grudnia trochę czasu zostało. Są kominy, które smrodzą, które dymią. To do tych mieszkańców pukamy i sprawdzamy, czym mieszkańcy palą. Kontrole mają charakter prewencyjny. Zależy nam na tym, by edukować mieszkańców, dodaje prezydent miasta. Nie chodzi o samokaranie, ale bardziej o edukowanie mieszkańców w temacie pozornej oszczędności. Jeżeli nie palimy paliwem, które jest do tego przystosowane, to coś zyskujemy, bo jest dla nas teoretycznie taniej, ale później znacznie większe środki wydamy na poprawę naszego zdrowia czy już na leczenie. Od września w województwie śląskim obowiązuje uchwała antysmogowa. Zakazuje palenia miałem węglowym oraz wilgotnym drewnem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Termometry pokazują teraz około 6 stopni na południu kraju, nieco cieplej w centrum i na północy. Miejscami nocą słabe opady deszczu, wiatr słaby i umiarkowany. Jutro temperatura maksymalna od 9 do 13 stopni, w rejonach podgórskich lokalnie do 6. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szefie, jak mamy to ciąć? No na pół! W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład telewizor LG Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Zapłać teraz 1399 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzję o przyznaniu kredytu podejmie bank. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w grocie Króla Gór, Edwarda Grieg'a rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Piegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. Kłaniam się, Piotr Kaczkowski przy mikrofonie. Będziemy z Państwem i... za chwilkę opowiem resztę. Zaczniemy tak. I still have the famous three-sided Radio 3 mug. Still have that and still have my coffee from it. No to kłaniam się Państwu jeszcze raz. Piotr Kaczkowski przy mikrofonie, ze mną Michał Jakubik i Grzegorz Zembrowski. A kto ma ten trójkątny kubek już od tylu lat i w dalszym ciągu pije z niego kawę? Nie wiem, czy rozpoznali go Państwo po głosie. Spróbujemy za chwil parę jeszcze raz. A na razie Minimax do północy, no i trzy początki, dobrze, ale czy możemy zacząć od A? This music. Powiedziałem, że na literę A, no bo to przecież niedaleko pada Daniel od anatemy. No nie może być inaczej. Anatema, ja wiem, państwo już czekają na te trzy zbliżające się koncerty. Za tydzień o tej porze Anatema będzie na scenie w Warszawie, w Progresji, w poniedziałek w Gdańsku, w Starym Manerze i we wtorek w Poznaniu, sala Międzynarodowych Targów Poznańskich. A Daniel Kavanagh, gitarzysta, wydał właśnie, wydaje właśnie, nie wiem czy wydaje za tydzień, czy wydał przedwczoraj, w każdym razie świeżusieńkie to są nagrania i jedno pozwoliłem sobie państwu odtworzyć, Anatema. A no właśnie, i w sprawie, że na A, i w sprawie, że trzy początki, być może słyszeli państwo ten utwór, bo on ma dziś urodziny. I na swoje urodziny postanowił wydać płytę, każdy postanawia wydać płytę pod koniec roku. Będą dziś liczne tego przykłady. No ale on na tej swojej płycie dwa zupełnie nowe utwory dodał, z czego jeden piękny niezwykle. I still have the famous three-sided Radio 3 mug. Still have that and still have my coffee from it. A to państwo nie sprawdzili jeszcze i jeszcze nie wiedzą? Nie, to nie on, to zupełnie inny ma urodziny, chociaż może mają obydwaj urodziny dzisiaj? Jeden trochę starszy, drugi trochę młodszy. No to teraz ten młodszy. We shared a special moment. I think you felt it too. I know you wanted more, but right now this is the best that I can do. If I gave you too little too late, how was I to know? I don't wanna give you up. No, I don't wanna let you go. So please stay. I just need a little time and a little help to find all the words to say. Please stay before you walk it out the door. I know you want. Looking after you, and I was looking after me. Sometimes it's hard to know the difference between what we want and what we need. I might not have said all the right things, but I know the way I feel. If you give me one more chance, maybe we can make this real. Please stay. There's a million reasons why we shouldn't let it end this way. Please stay. Czyż nie piękne? Brian Adams, oczywiście, przecież do rozpoznania po pierwszej linijce tekstu. Brian Adams dziś obchodzi swoje urodziny. Wydał płytę z największymi swoimi przebojami i dwa dodatkowe utwory, zupełnie nowe, no i w tym ten śliczny. Śliczny, króciutki, ale piękny. Przy okazji zawsze ciepłą myślą dziękuję artyście, że pozwolił mi zwiedzić jego studio w Vancouver. Kiedyś długo byłem tam, z półtorej godziny I mili ludzie, pracownicy pozwalali wejść tu, wejść tam zajrzeć, kolekcję gitar obejrzeć, cały sprzęt. Przepiękne, przepiękne studio, które Brian Adams właśnie w Vancouver stworzył ze starej, przebudowanej fabryki. No, trzy początki miały być i tak się złożyło. Wszystkie trzy są na A. Danced around the golden calf, your spinning gown showed all the hungry boys in town what they'd miss. They thought that you'd found the echoes off that holy sound which God had spat into the ground that he had kissed. Your soul was tearing and a thread was dragged behind you as you fled into the shadows of the bed in which you hid. And as the whispers spread, their color darkened to a red that stained all you ever said with what you did. And I met you one night through a trick of the light, a thousand lifetimes ago. I held your face in my hands and I traced every line never wanted to show, 'cause I know we are children that never let go. We are the children that never let go. As they poured across the borders of your dress, they crossed into the layer of the frost around your name. And every one of them was lost between the hammer and the cross that you labeled and then tossed into the flame. You know I never meant to try to teach you anything, but my commandment smashed when I collided with your hips. And who was I to dare to love you or to interfere with all the scars that you declared across your lips? And I met you one day through a crack in the pavement, a thousand silences old. I pulled your chest to my hand and I pressed every crest that was covered in snow, 'cause I know we are the children that never let go. We are the children that never let go. Children that never let go. I was forced to scavenge through the rotting crates and salvage that was broken down and ravaged by the sea. And as we stepped outside, we saw the calf, and then a tide of moonlight hit its golden tide, and it was me. To chyba jeden z niewielu utworów Asafa Avidana z tej nowej płyty, których państwo jeszcze nie zdążyli poznać. I piękny też jest. No dobrze, to były trzy początki na literę A, a teraz, no dobrze, zróbmy tak. Może nie po kubku, ale po tym, że powie, że albo gitarą, albo z fortepianem. The piano songs tend to be more the ballad melodic songs, whereas the guitar ones have a little bit more aggression. Więcej agresji, troszkę więcej agresji mają te pieśni z gitarą, a te z fortepianem są bardziej melodyjne i bardziej balladowe. Nie rozpoznali go państwo po głosie? On też ma urodziny dziś. Teraz mogę powiedzieć, że ma i w związku z tym będzie przemawiać do państwa i ujawni dwa utwory ze swojej najnowszej, przygotowywanej właśnie do dystrybucji płyty. Nazywa się Peter Hamill. Kiedy go państwo usłyszą? Za 40 parę minut. Opowie bardzo pięknie, jak zwykle, bardzo pięknie opowiada. To teraz, 23 minuty po 22. Trzy utwory, które odtworzę dla tych, którzy przez ostatnie dni, a może nawet i tydzień, byli zamknięci w kapsule dźwiękoszczelnej i tam w ogóle nie wiedzieli, że coś się dzieje na świecie. No właśnie, i tak będzie od teraz do pierwszych dni grudnia. Płyta za płytą, zwiastun za zwiastunem. W dzisiejszym programie założyłem, że rozpakuję, rozpieczętuję dla państwa 18 zupełnie nowych płyt, ale to nie jeszcze, jeszcze to nie jest ten najtrudniejszy tydzień. One dopiero teraz nastąpią. Najbliższy weekend i ten za dwa tygodnie to będzie dopiero wysyp. No ale na razie już zapowiedź. 1 grudnia nowy album zespołu U2. A jeżeli chodzi o następnego artystę, to już za chwilę. Bardzo jestem ciekaw tej płyty i chłonę te wszystkie dźwięki kolejnych zwiastunów. Cieszę się. 34,5 roku, to państwo mi to wyliczyli, 34,5 roku od dnia, w którym pierwszy raz odtworzyłem dla państwa muzykę nieznanej grupy, nazywała się The Smith. Państwo od razu powiedzieli, Kowalskich pokochaliśmy, no i od Hand in Glove tak się zaczęło. W sprawie naszych przyjaciół, tak? To jest jeszcze trzecia płyta, która mogła umknąć państwa uszu. Your fellow man, and they're using up again. But I won't be no puppet on the string. Your wheels on fire, your one desire is to rule and rule over everyone. talking until all the talk is done. I see you move your mouth, but I hear nothing of any wit come out. And you're calling on our defeat again. You're talking, talking, but you're not really saying anything. No i co? Glenn Hansard. Tak jest. Cieszą wszystkie te płyty artystów, których dzisiaj odtwarzam dla Państwa. Jak powiedziałem, zaczął się naprawdę poważny wysyp. Mam taką przegródkę, szykując niedzielną audycję, do której wkładam płyty zespołów i artystów, których znamy od bardzo, bardzo dawna, ale których również dawno nie słyszeliśmy. No i zwykle one się nie mieszczą w audycji, nie mieszczą się w tonacji i tak chodzę sobie z nimi, aż powiedziałem wreszcie dość, trzeba odtworzyć. No i taki jeden utwór ma 6 minut, ale piękny niezwykle. That's the way it feels. The familiarity of old lovers, the secret rendezvous, the members club in Chelsea, no one ever knew. The uncertainty of knowing whether it could last. It might have done, but who knows? is buried in the past. Familiarity of all lovers, much later, quite by chance. The lunchtime drink in Soho, we can't a merry dance. Regrettably, we parted, so your way, I went mine. We stayed in touch, whatever, somehow it worked out fine. Ja nie podałem Państwu adresu, dlaczego, bo się spieszymy. Adresu do studia minimax@polskieradio.pl, ale i tak płynie korespondencja. Czy Państwu się tam gdzieś Watersem zapachniało? Nie. Zespół się nazywa The Strobes. Czy ktoś pamięta jeszcze tę nazwę? Z tego zespołu przyszedł do Yes taki pianista, Rick Wakeman się nazywał. Pamiętają Państwo w ogóle te czasy? No dobrze. Z kolejnej płyty przesłuchałem dla Państwa w tym tygodniu 35 płyt. Przyniosłem fragmenty 18 i spróbuję je pomieścić. Ta następna też ze mną w koszyku od dobrych dwóch tygodni. No ale i też na S. Ciekawe, czy ktoś rozpozna zespół sprzed lat. Innocence in paradise. do wiary. Panie Piotrze, dwie nowe płyty, Strobes i Squeeze, i obok siebie, i w jednym tygodniu. No, Squeeze to naczekał się troszkę. Ale a propos utworów i płyt, które czekają, to one równoważą te płyty, których ja nie widzę. I na przykład teraz otworzę dla państwa nagranie z płyty, którą podejrzewam wszyscy już znają na pamięć, a ja zobaczyłem ją dopiero przed chwilą. Ale dlaczego zobaczyłem ją przed chwilą? No bo najdalej to jest z Myśliwieckiej 3 do Myśliwieckiej 5. Nie mówiąc już o Myśliwieckiej 7. Strona pierwsza, utwór pierwszy. Tak się zaczyna. Prawdopodobnie nie jest skierowana do ciebie. Wszechświat się oddala w takim tempie, że nie staniemy naprzeciwko już więcej. Bardziej przyspiesza, tym lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie, bardzo przyspiesza i lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie. Trudno się otwiera wyważone okna. Nie da się wymienić całego powietrza. Trzeba się nauczyć inaczej oddychać. Może przy okazji uważać na słowa. Im bardziej przyspiesza, tym lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie, bardzo przyspiesza i lepiej się czuję na innych osiedlach. Również mieszkają ludzie. Ubierz się cieplej. Teraz tam jest wyjście, ale tu jest wejście. Ubierz się cieplej. A teraz tam jest wyjście, ale tu jest wejście. A ubierz się cieplej. A teraz tam jest wyjście, ale tu jest wejście. Ależ się rzuciłem na tę nową płytę Komy, powiem państwu. Jak ją zobaczyłem już z bliska. Metal Ballads Volume 1 jest jeszcze napisane. W środku sierpień, wrzesień 2017. Mam nadzieję, że jeszcze troszkę października gdzieś tam było, bo ja ją zobaczyłem tak naprawdę 4 dni temu, 5 może. Ale 43 minuty tu jest muzyki podzielonej na 11 części. Ale to jest warte państwa uszu od początku. Czy koma kiedyś nie było warte państwa uszu? To dobrze. To teraz odtwarzam dla państwa, być może już to państwo słyszeli, według informacji, jakie mam, płyta istnieje zaledwie od kilku dni. Strona pierwsza, utwór drugi. Wszelkich cud jest bez miar. Niech zacznie się już dziś.